الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم سورة أعراف أتم سيبارة آيات نمبر 57 سورة أعراف أتم سيبارة آيات نمبر 55 دا دينا مخي سبق كي الله پاک پل قدرتونه بیان کړل چې ما اسمانونه پیدا کړل ځمکه مې پیدا کړې نور او سپوږمې مې پیدا کړه دا د ما د قدرت نشانات دي الله پاک فرمایل دې نشاناتو ته وګورئ دې کې غور او فکر وکړئ او ما واحد لا شریک ذات اومنه خپل حاجتونه چې غواړئ نو زمانه وغواړئ ځکه زه ډېر لوی د قدرتونو مالک یم ستاسو حاجتونو پوره کولو والا ستاسو تکالیف لور کولو والا صرف یو زیم بل سوک نیشت کافر با دوباره را پاسیدو نمون کرو چه دوباره را پاسیدل نیشت بس یو زل مرشو ختم شو زره زری شو خوری شو بیا را پاسیدل نه ناممکن دی الله بیا دلائل وطوی په بل یو عجیبه انداز باندې الله خپل قدرتونه بیانوي او د انسان ته دا خبره ښیي د ده ذهن ته ورچوي دې په دې باندې اماده کوي چې زه دوباره تاسو راپاسولی شم د داسې نعمتونو ذکر الله کوي چې انسان یې هر وخت مشاهده کوي او الله ورته وایي وګوره ته الله پاک فرمایي زه دا درنې وریځې هواګانو ته حکم وکړم چې دا ورسوی یو ځای ته یو خار ته ورسوی هغه خار مړ شوي وي هلته باران ډېره موده نه وي شوې بیا په هغه مړ خار باندې باران وکړم هلته هغه مړ خار ژوندی کړم د هغې باران د وجې نه هغه زرغون شي شنه بوټي پکې راوخیږي میوې او سبزی پکې پیدا شي شنې اونې پکې ښکاره شي الله فرمایي چې دغې مشاهده تاسو هر وخت ګورئ دې مشاهداتو ته وګورئ تاسو چې دغه مړ خار زه راجمدې کړم دغه مړه ځمکه زه به باران باندې راجمدې کړم نو چې دغه مړه ځمکه راجمدې کولی شم نو الله فرمایي چې تاسو مړه شئ نو تاسو نشم راجمدی کولی تاسو راجمدی کولی شم الله پاک د مثال په طور باندې مونږ ته مونږ پوهیږي زمونږ ذهن ته دا خبره ورچوي چې تاسو مرګ هغه هم زما په قدرت کې دی ستاسو دوباره راجمدی کول هغه هم زما په قدرت کې دی او بیا ځان ته ادرول د محشر په ورځ تاسو سره حساب کتاب کول الله پاک فرمایي دا ټول زما نه قدرت لاندې وهو الذي دا خدای پاک هغه لوی ذات دی یرسل الرياح چې رالیږي چلی بادونه هواګانې بشرن بین یده رحمته زیری مخ کی د خپل رحمتنا رحمتنا مراد باران د باران نه مخ کی یخی یخی اواگانی راش دا غی دو فیدی وی علماء لیکلی وی چی کل باران کیگی نو دا غی نمخ کی هواگانی راش او دا عام عادت اللہ هم دی چی دا باران نمخ کی یخی یخی اواگانی او چلی یو خود انسان تراحت و بشاشت نلوش او اللہ پاک خبر ورکی چی باران کی دون کی دی اس انسان خو کمزور دی نو چې دا یخی اواگانی راشی انسان ته پته اولگی چې اوس باران کیگی اطلاع ملوشی نو دی خپل انتظامو کی دا بچاو چه کم انتظام دی نو آغا دیو کی چه دا باران ندی محفوظ شی دا دی هواگانو یو خود دیتی خوند واخلی بل چه دی نو دی زان دا باران نا محفوظ زیت بوزی کس سامان مامانی اغا دن نکی چه باران ایران خراب نکی دا هواگانی اللہ دا دی مقصد دا پارو چلی و هو الذی دا خود پاک هغلوی زاد یرسل الریاح چه او چلی بادونا بشرن زیری بین یده رحمتی مخی دا خپل رحمتنا حتی تردی حد پول اذا اقلت هر کله چې اوچتی کی دا هواگانې صحابن اغه وریځې سقالن درنی درنی وریځې دی هواگانو اوچتی کړي صحاب وریځ کې باران وي اوبه وي نو دغه اوبه چې د هغې تنونه وزن وي دا هواگانې دا په خپلو اوږو باندې سوریږي دا وریځ او دا د الله په حکم باندې چې الله کوم ها حکم وکړي نو اخوی یوسي حتی تر دې حده پورې اذا اقلت هر کله چې اوچتی کی صحابا هغه وریځې سقالا درنی سقناه لبلد میت اوړي بیا دې لره سوق دا زناورو شړلو ته او بوتلو ته وي سقناهو بوزو مونږ دې وریځو لره لبلد میت هغه خار مړ ته کوم ځای کې باران نه وي شوی فصل نه وي په ځمکه باندې هیڅ شینکې نه ښکاري ډېره موده باران نه وي شوی ملک اوچ وي ځمکه اوچه وي دا هواگانې دا وریځې هغه خار طرف ته بوزي د الله په حکم فانزلنا به الماء پس راورو را نازلې کړو مونږه به په دغه خار باندې الماء اوبه اوس چې کله باران وشي په هغه ځمکه باندې په هغه خار باندې فاخرجنا به من کل الثمرات راوباسو مونږه به په دغه اوبو سره من كل الثمرات ده هر قسم میوه یعنی الله فرمایي چې دام زما قدرت ته چې دا باران زو کم دا د الله په حکم باندې وشي او بیا د هغې اثر دای چې هغه مړ خار هغه ژوندي شي شین شي هلته میوې روزي مزېدارې فصلونه روزي ونې بوټي را زرغون شي اوس الله فرمایي چې څنګه دا مړ خار زه په دغه اوبو باندې ژوندی کوم دغه رنګ یې الله پاک فرمایي تاسو به م راژوندي کوم کذلک همدغه رنګ یې نخرج الموتا راوباسو مونږ مړو لره لعلکم تذکرون ښایږي چې تاسو غور او فکر وکې نصیحت واخلي حدیث کې راځي د ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو روایت دی پیغمبر علیه الصلوة والسلام فرمایي و اسرافیل علیه صلات و سلام با دوش پیله اوی یوش پیله چه کل اوی نا آغی سر با طول عالم فناشی ختم بشی هیس سیز با باقی پاتی نشی او کله چې دوی مشپیلی ووی نو یو نوی عالم به پیدا شي، ټول مړي دا به راژوندي شي. د یوې شپیلۍ او د بلې شپیلۍ تر منځه به څلوېښت کاله فاصله وي، او په دې څلوېښت کاله کې به مسلسل باران وي. یوه شپیلۍ چې وشي نو باران به سټارټ شي، دا ټول هر څه به ختم شي نو باران به شروع شي. څلوېښت کاله به مسلسل باران وي، د هغې نه وروسته به بیا دوباره دویمه شپیلۍ ووي، نو بیا به دا ټول خلک د خپلو قبرونو نه روزي، نو خپل کم کم ځای کې دي هغه ځای نه به را زرغون شي، را پابسي، هلته به هم الله باران وکړي. نو الله پاک فرمایي کذلکم دغه رنګې نخرج الموتا، راوباسو مونږ مړو لره لعلکم تذکرون، ښایي چې تاسو نصیحت او عبرت واخلی دی. الله وایي زه په دې قادر یم، تاسو د دې نه انکار مه کوئ چې مونږ مړو شو، مونږ خوري شو، بیا به مونږ څنګه راژوندي کیږو. الله فرمایي دا مړه ځمکه څنګه راژوندي ستا پیدا کول ګرانو، چې یو ځل مې پیدا کړي ستا ماده موجود شوه، ستا چې ماده موجود نه وه نو ما جوړ کړي، چې زه په دغې قادر یم چې ستا میټیریل موجود نو، ستا ماده موجوده نه وه او ته ما جوړ کړې. دغه ګران کارو اوس چې ستا ماده یو ځل موجود شوه چرته خو به یې په دې ځمکه کې کنه، ستا خوره به چرته خو وي کنه، ستا دا میټیریل، ستا دا ماده، دا خو به چرته پرتی، که د خورې په شکل وي او که د هډوکو په شکل وي او که د هر څه په شکل وي، ذرې وي، هغه به زه الله وایي خو زما په علم کې دي، هغه به زه راغونډې کړم او دوباره به تتا جوړ کړم. دغه ماته څه ګران کار. نو ای انسانه، ته د بعث بعد الموت نه انکار مه کوه، دوباره به دې راژوندی کوم، ځان ته به دې ادروم او حساب کتاب به درسره کوم. الله وایي زه په دې قادر. دې یو آیات کې الله پاک د بعض بعد الموت دپاره دلیل بیان کړ. دې بل آیات کې عمدغه باران دی، الله پاک یو بله خبره زمونږ ذهن ته راچي، په یو خبره باندې مونږ پوهیږي. الله پاک فرمایي چې د باران د بره نه راشي په یو ځمکه باندې، دا د الله رحمت ته حام دی. په غرونو دریابونو باندې دا باران اوریږي او په دې میدانونو باندې هم اوریږي او په ښارونو باندې هم اوریږي. دوه قسمه ځمکې وي، یو ښه عمده او بهترین ځمکې وي، ښه خاوره وي چې په هغې باندې باران اووریږي، نو هغې ګلونه او میوې زرغون دي. او چې خرابه خاوره وي نو هلته ازغي زرغون کي، مارکونډۍ زرغونې شي، بېفایدې بوټي روزي چې د هغې فایده نه وي. الله پاک فرمایي چې زما د آیات بینات چې تاسو ته پیغمبر راوړي دي د دې مثال په شان د باران دی. دا پیغمبران تاسو ته راغلل د رحمت په شکل کې، زما هدایات یې تاسو ته راوړل. په دې ځمکه باندې دوه قسمه خلک وو، یو هغه وو چې د هغوی خاوره پاکه وه، نرمه خاوره وه، ذهنونه یې صفا وو، زړونه یې پاک وو، هغه هدایت د الله هغوی قبول کړي، هغه ته فایده ورکړي، هلته ګلونه او میوې زرغونې شي، او د چا خټه چې خراب وي، د چا خمیر چې پلیت وي، په هغې باندې دغه رحمت باران راووریږي. دا هدایت هغوی ته بیان کړي شي، د الله احکامات پیغمبر هغوی ته بیان کړي، هغوی انکاري شي، هغه هدایت قبول نه کړي، هلته ازغي زرغون شي. الله فرمای چې دغه طریقې سره زه تاسو ته آیاتونه بیانوم، مثالونه یې ته بیانوم، امید لرم چې تاسو په دې مثالونو باندې پوه شئ، تاسو نصیحت واخلئ، تاسو د خپل ځان اصلاح وکړئ. ما تاسو ته پیغمبران درلیږلي دي، احکامات مې درلیږلي دي. دا د رحمت باران رحمت یو شکل دی. الله فرمایي تاسو د ځانه ښه خوره جوړه کړئ، ښه ځمکه جوړه کړئ، پاک ځمکه جوړه کړئ، نرم ځمکه جوړه کړئ. تاسو به ګلونه او مېوې شئ، ستاسو په خټه کې به ګلونه او مېوې زرغون شي، د فایدې بوټي به زرغون شي. او که تاسو دغه هدایت قبول نه کړ، تاسو به ازغي شئ. بې فایدې بوټي یې په ځمکه کې هیڅ فایده به چاته ونه رسوي، نه به ځان ته فایده ورسوي او نه به نورو خلکو ته فایده ورسوي. او په دې ځمکه کې ستاسو مثال هغه به د ازغو وي، بد عمله، بد کرداره، کافر چې څومره دي هغه د دې ځمکې دپاره ازغي وي. هغه دې ځمکې ته نقصان رسوي، د دې ځمکې اهل ته به نقصان رسوي، ضرر به رسوي، هغې به د فایدې کار نه کوي. والبلد الطیب، او خار پاک، پاکیزه خار چې وي، یخرج نباته، راوباسي هغه شینکی باذن ربه په حکم د رب خپل سره. پاک خار باندې چې کله پاکه خوره باندې چې کله د الله رحمت باران راوریږي، نه هغه شینکی را زرغون کړي. والذی، او هغه خوره خبثه چې هغه ګنده وي، کلکه وي، سخته وي، لا یخرج الا نکده، هغه نه راوباسي مگر ناقصه بوټي، نکد چې چاته فایده نه ورکوي، نه دغه مارکونډی وي، ازغي وي، فضل بوټي، هغه هیڅ چاته فایده نه ورکوي. هغه د ځمکې دپاره نقصان وي، ازغي وي، د خلکو په خپو کې ځي، خلکو ته نقصان او تکلیف رسوي. حضرت شیرازی رحمه الله فرمائی باران که در لطافت طبعش کلام نیست، باران که در لطافت طبعش کلام نیست، در باغ لال رویدو در شور بوم خس. باران طبیعت داده چه اغا پا خخوره بانده رو وریگی، التا باغون زرغون کی، گلون زرغون کی. او چې په خراب ځمکه باندې راشي، ناقصه خوره باندې راشي، نو هلته ازغي را زرغون کړي، بوم خس، فضل بوټي را زرغون کړي. کذلک همدغه رنګې نصرف الآیات، اړو راړو موږ آیاتونو لرا، لقومی یشکرون، دپاره دا قوم چې هغوی شکر وباسي. الله وایي دا مختلفو طریقو سره زه تاسو ته دا مثالونه بیانوم، ستاسو ذهن ته دا خبره ورچوم چې د ځان نه نرم ځمکه جوړه کا، پاک ځمکه جوړه کا، د الله هدایت اومنه، په خپله به هم کامیاب شو، نورو خلکو ته به هم فایده ورکړي. او که ته سخته ځمکه جوړه شوې، ته په دې ځمکه کې ازغی جوړ شوې، بې فایدې بوټی جوړ شوې، نو خپله هم د ګټه ونه کړه، نورو خلکو ته به هم نقصان رسي، فایده به نه رسي. دوباره دا سبق ور عزتمن، وهو الذي ذا خدای پاک هغه لوی ذات دی، یرسل الرياح چې چلی بادونه، بشرا زیر بین یدی رحمته، مخکې د خپل رحمت نه د باران نه، حتی تر دې حده پورې، اذا اقلت صحابا، هر کله چې دا هواګانې راوچتې کی هغه اوریځو لرا، ثقالا درنو لرا، سقناه لبلد میت، نو بویې ځي هغه خار مړتا د الله په حکم باندې، دغه هوا غانې غمل خار طرف تلاشی، شي مرزم کی طرف تلاشی، شي فانزلنا به الماء، پس نازل کومنګا په دغه خار باندې باران، فاخرجنا پس راو باس مونگا به په دغه وبو سرا، من کل الثمرات، د هر قسم میونه، کذالکم د قرنګ نخرج الموتا، راو باس مونگا مړو لرا، لعلکم تذکرون، خای گیجه تاسو نصیحت واخله. والبلد الطیب، او غخور پاک، غخار پاک، یخرج نباته،